Art Bros. पानी मेरे लाग जगोगा जी, तेरी मेड़ी का पानी मेरे लाग जगोगा जी। जय जय कार गुंज गोगा मेरी पूरी रे, बाबा जी के दर्शन कर ले हमने बड़े जरूरी रे। मेरी सुन ली से पुकार तने, मेरी कर दी नैया पार तने, पानी मेरे लाज जगोगा जी, तेरी मेड़ी का पानी मेरे लाज जगोगा जी। जल्दी करके चलो तो टाइम ना लगाना रे, सुबह उठ के बाबा जी के चरण में शीश झुकाना रे। पानी मेरे लाज जगोगा जी, तेरी मेड़ी का पानी मेरे लाज जगोगा जी। सोनू कारण पुरिया और विनू तेरे दर पे आ रहे से, गाड़ी के ऊपर बाबा ये डीजे भी लगा रहे से। पानी मेरा